Noise Shaper na swojej nowej płycie. Jeśli dub reggae jest rzeką płynącą przez czas, Noise Shaper jest jej niestrudzonym nurtem, zawsze rozpoznawalnym, zawsze ewoluującym. Ich najnowszy album Welcome the Unknown to w równym stopniu przypływ i spokojny powrót. Na tyle znajomy, by poczuć się jak w domu i na tyle świeży, by kazać stanąć nad brzegiem rzeki i złapać oddech. Tak o tej płycie napisał portal chaindlk.com. To piękna płyta. Płynę przez te dźwięki z głębokim basem, z piękną pulsacją i z duszą. Tą duszę, ten soul słychać wyjątkowo w drugim głosie występującym na płycie, Jackie Dean. Them a lie. Krótko mówiąc, oni kłamią. There's beauty in everything, that's what I say. Society has told us lies. No, make them fool ya, use your head, be wise. No, make them tande and say you're wrong. Close your eyes, memorize, and hear this song. The magazine them and TV a try. No, make them fool ya, hear my cry. Them a lie, them a lie, them a lie, them a lie. In every corner, they try to hide. Them a lie, them a lie, them a lie, them a lie. Show them your power, show them your pride. Yeah, yeah, yeah. In times gone by, we were troubled souls, told time and time again not to be so bold. But now we've climbed up way up high and lift your voices to the sky. Yeah. In every land, in every rain, my kings and queens, take up your plane. In every hue, in every face, we'll lift our voices to our dear God's grace. Say, they my lie, they my lie, they my lie, they my lie. In every corner, they try to hide. They my lie, they my lie, they my lie, they my lie. Show them your power, show them your pride.